فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقيسي الكسو دوادا برنامج كدو حواريسي دو هذا هنو كلات كلا سعطان ورباهنتي سلامي الفرقان قضو بدعا وبرنامج كان ذيك وهنا وحكمي ده تاليس كعيدا كحركة شباب المجاهدين او شاقي اندغال كيساكي كدعي ديغان كبوسلي اي دولة فضل الكود دلين انك بضان لحدا نسكري إعلامك مجاهدين تأو صوبان ديغيسا ورد وارد كيساكي كدعي حرد عيدما دا دولة فضلالكا حق سابسان سويرا داس يو بيان كحركة مجاهدين تال شباب بيان دو حيني كوغسو قد بدونا قار كميدا وحقارت كالصوماليات او بوغاديي وار كيساكي عيدما دا دولة فضرال كاللغو لاي اي كدعي ديغان كبوسو لاي دولة كمقديشو محو يهاي وجيغ دبتاهي علما دا دولة فضرال كا مدبا ان وداده دولة فضرال كشقيان قبيالد ما لسعطا ان علي وجيس اوكوها اللي هذا الفضيحة ده او لحرير قبيالد دا وحان دين سو قد بدونا warka Cali Wajis la taliyaha madaxweynaha dawladda federaalka iyo siyaasiga Cabdi Nuur Siyaad oo u jawaabay hubintii soonka iyo caafimaadka ayaad barnaamijka sidoo kale ku maqli doontaan. Waxa kale oo caawin idin soo gudbi doona halqada 10aad taxana aan ugu magac darnay Ramadaan bishii futuuxaadka. وهبني ما حد أي سوق على سو تاريخ ده هجرية ده نايكو بيجان تهاي بيش رمضان سنة ده كنا فر بقول شن يا فرتك هجرية ده دنك كلا نواسيدي حي لباتنك بيش سد حد لبض كون أفر يلا باتنك تالس كعيدنك حركة الشباب والمجاهدين يا شقي إن دقال كيسا كي كدعي ديجان كبوسلي أي دولة فدرال كوجدلين إنك بدن لحدا نسكري قطب كاس إيوه وركل أو لحريرة سوي ردا دقال كيسا كي كدعي ديجان كبوسلي أو لبهي يا ندين سوقد بدونا بلسمركان. علي محمود حسن او لو قرن اوجيهاي شيخ علي وجيس والا تليها مدح وينها الدولة فدرالكا ومتكم اذا وذادها اوفت ووضاء دولة فدرالكا يعيد مدى شيشيه. علي وجيس اياكوها اللي ورفضا يحدها وكساب سن قبيالدا. علي وجيس اياهر مر واركا ان مركي يعيد مدى اتوبيا كوسو دولين دالكا اسلامركا انا قبصدين مقدشو ان اي فايدة اوهيد داد او سيدا سيقارة او تلماما يو او ان اي حلال بدن هلين. وان كحون نهاي ان وركان ان سوباهنو ما داما او قبيالد لحريرو هسا اهاتي وخبر آد وقباهي ورباهن تا اسلامر كان بولشادة دريمي كرتو وحا اي كشقيان وداده الدولادة فدرالكا. علي وجيس ايا وحو يري لابدا حل الدهابيقى ابقال سوامر تاوحي هذي حلق علي محمد جيدي اي حلق فرماجو وحو كدقى محمد دارة وعد نكا ليرادو ربار كان وحو دي باي ما راي ودي باي ابقالا dekedna wuxuu diibay Cabdi Jiino Badgala marka wuxuu diibay in la yiraahdo dowliye sare dibl baloto oo Cabdi Galmaax Badgala salaac al jeelow wasiir kuxanka gaashanka ku dhigay ciidanka oo gacanta u galiyay nabad sugida Nuur Shirbowa taliye kuxanka ayaa asagana khabiirka ahaa waday taliyana waxa ahaay nin majarteen oo duruush la yiraahdo laakiin ninkaana hawsha dhanka la waday marka mafaasisha dawladda oo dhan waliba qaybaha amniga oo dhan wuxuu gacanta ku hayay Badgala محايل محمد دار يسرع على جل يعبد جينو يرجع صوته هو يسمى دولة قاعد تكون هاي دولة دولة وهي على محمد دولة قدم بيها هو مجرتين عون محمود بدنا على جوبه فرماج حلقي السؤال هرت يعني أنا فرماجين إنه رعد أكسو حيقة إنه رعد وأكل الدابي أبقى له قبل كبرنا أدري وقتين محمد دار هو سحر يبقى وكقادي واحد نيو أقل وحول السي كونسل نين عايرة وملحكية هاي وحو وضخربا بكاري و محمد ريا هستانو جدك إنه ذي فيه إنه ودود محمد سبحانه صار ساري وهلو ده هذي ألف مقاومة يقول يا سي عن شركة بالله إنك قاعد هنا برجع عم عبد السلامية بختك وآخرنا أي ساسو بدلك عن توك سارب عن توك كرد على وجيس أيوك سياها ورك على وجيس وحكف العلي ضد بدن وآد ولا يابي وحنا ضدك كهلا يكمد سياسي عبد النور سياد وأكو صهرنك شيء قها أول ربيع ودين تا وحكا قانالها oo diinta ku noolaayo mushal culumaa aan kamid ahalaha inkastoo culumadaas rumahaanti anigu aan duray oo aysan culuma ahayn oo yihiin niman danaysataa oo diinta maaragtay shaar u gashada oo runtii ay dhaamaan dadka aan diinta wax ka aqoon kaga fiican yihiin diinta xaggeed, ayaan waxaan rabaa inaan runta ka sheego. waxa weeye diinta islaamka in lagu dangoobto, lagu dhaqaalo goobto, lagu hunguri goobto xaaraan weeye. wax islaamnimada ku fiican maahan, aqliga wax ku fiican maahan, soomaalinimada wax ku fiican maahan. waxaan rabaa markaa inaan midaas anoo anba qaadaya ninkaas shiiqa, waxaan rabaa inuu arrintaas ka samafalo uu ku hadlay oo uu yiri oo ceebtaa oo isagana mujagabaxa ku ah oo uu ku hadlay. culimmadu waxa weeye waa inay dadka qalbigooda isku soo jiidaa, kana fagtahay maaragtay waxaas isxumayntaas iyo iskokohsigaas. nin culimaahu inuu reer hebel iyo reer hebel yidhaahdo iyo annaka reer hebela waa wax wajagabaxa, waa wax sharafdaraa, waa wax uusan ku habboonayn inuu ummadda soo dhex istaago. run ahaantii hortooda taasaan maaragtay ku sheegaya. inkastoo aniga ninkaas shiiqa ah oo aan saaxiibanahay oo aan isnaqaanoon maaragtay saaxiibada aan nahay ay tahay inaan isisalaano, wax ka badan aanan ahayn, laakiin waxa weeye ma ka filayn inuu waxaasoo kale ku hadlo. waxaa kuu soo haray raggii shalay ee fadwoonayay oo anigoo kale kasoo dhigayay xaaraanta naga dhigayay oo dad waxun ka shaqaynaya naga dhigayay, maantay booskii ay annaka nagu sheelay nagu sheegayeen boos kasii hooseeyay jooga. kuwii shalayna lahaa gaalada in la salaamo waa xaaraan oo nagu ceebinay gaalada salaanteed, maanta gaaladiiyay hoos joogaa. waxa weeye gaaladu aniguna kuma ogeyn inay maslaxadanada ka shaqaynayaan, umana sheegi jirin gaala maslaxadanada ka shaqaynaysa, laakiin ayagu haddeer maantay gaaladiiyay maslaxadooda u hoos joogaan. weliba gaalada xarbigaah oo dalkaaga dhibaataynaya waa ka gedisan yihiin gaalada caadiga. marka waxaan rabaa arrintaas in maaragtay saxaafaddu ay maaragtay arrintaas si fiican maaragtay u faahfaahido oo kaga hadasho oo ay darinto. waxaa kaloo kuu soo haray soomaalidu markii la kala qaybinayo la kala geynayo waxaa lagu sheegaa reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel. dadku waa dad wada dhashay, waa dad hal dhiiga, ummaddu way nala yaabtaa markayna tiraa waxaad isku haysiin, war markaad isku diin tihiin, ood hal qabiil tihiin, maxaad isku haysiin? waxaan isku haynaa waxaana kala geynaya damac siyaasiya iyo hunguri doon iyo ajnabi u adeegid. haddaan saddexdaas qodob dan aan u helno xal u helno, waxaan qirayaa inay soomaali waxaan aysan ku sii jirin oo aan ka bixi doono. marka waxaan rabaa arrintaas aan ku soo celinayaa oon carabka ku xoojinayaa in wadaadkaas aan wadaad dambe loo aqoonsan oo uusan diin dambe dad u sheegin, waayo nin maaragtay munkar ka shaqaynaya wadaad ma noqon karo. waxaana weeye inuu dadka kala geeyo, hebelaa dantanada haya, annaka hebela noo daneeyey, annaka hebel. waxa weeye ninkuu sheegayay anigu weligay ninka la yidhaahdo kama hadlin arrimaha, ninkii la yidhaahdo ma jecli inaan ka hadlo, ninkii la dhihi jiray maxaa Cali Geedi, Cali Maxamed Geedi, magaalada Baydhabo isagoo jooga ayuu inta telefoon turaayaa anteeradiis la baxay oo toos waxa uu la hadlay meel Sanaawi. waxau ka codsaday Cabdulaahi Yuusuf laguma eeday karo, runtaan sheegaya ciidankii Itoobiya soo galay Cali Maxamed Geedi isagaa soo geliyey, wuxuuna usoo geliyey dowlad dhisaan usoo geliyey, dowlad uma dhisana ummadda Soomaaliyeed ku gumaada amxaaradii, waayo annaku raalli kama ahayn amxaaradu inay dadka gumaado. isagaa uga yeeray meel walba dadkii dalkii soo gashay ummaddii Soomaaliyeedii gumaaday ugu yaraan 1 milyan oo qofay dishay, dhaqaalaha nagii burburiyey. waxaas Itoobiya noo geysatay inuu maanta ku faano waxbaan u qabtay dalkii iyo dadkii iyo dowladnimaan anigu saldhig u ah oo lagu soo dhaweeyo. waxaan ku bogaadinayaa oo u mahad celinaya ayaan dhaweyd ayuu shirkii waxuu ka qayb galay ninkii la yidhaahdo Dani. markuu ka qayb galay Dani Cali Masaarkiisii ayaa ra-iisul wasaarayaalkii markii la sheegay isaga la qariyey oo la iska daayay magaciisii. intuu soo booday waxuu yihi ra-iisul wasaare inaan ahay haajiri maxaa loo sheegi waayey. Dani aan telefoon intuu u diraan weydiiyaan irunisee waxaas u dhaceen. markaasuu ugu yiri wax magaciisa la sheegaba ma dhammayn, maaragtay in la sheego magaciisu ma dhammayn, sababtoy tahay waxba ma qarinayo, sababtaan u sheegayana waxa weeye wixii looga reebay. waxa weeye inaad xurmad Cali Geedi oo ummadda ku dhex lahayn meeshii markaa tagtay meeshii Puntland waxa lagugu sameeyey ka soo qaado ninkii dadkiisa dhibaateeya, saas uu magaciisa Soomaalida uga dhex dhimanaya, Soomaalida dhexdeeda qiimo kama laha. marka waxaan rabaa Soomaalidu inay dareento ninkii shalay ummaddan dhibaateeyey oo haddeer uu leeyahay wuxuu noo sameeyey eex iyo maaragtay garabgal gooni ah oo ku sii faanayo ninkii culimmada ahaa, Soomaalidu waxay ka dhex istaahelo waa dareemi kartay. waa hagaag. kaasi wuxuu ahaa siyaasiga Cabdinuure Siyaad oo u jawaabayay Cali Wajiis wadaadka u fadwooda dowladda federaalka iyo shisheeyaha, kaasi oo ku hadlay hadal fadeexad ah oo ku saabsan qabyaaladda. وهكاك ريجيستيال برنامج كدو حوريسي ذا قيبي سوريان إسلام مرينا تاليس كعيدن كحركة شباب المجاهدين يا شاقين دقال كيسا كي كدعي ديغان كبوسيلي يا دولة فترال كأوغد ديلين إن كدو لحدن أسكري سيدا ورسا عفادات كاللغو شاقي إذا مدى لواري أياها كودوان لغا سؤابا بولي مقدشو سيبا ليري أي أدبات تيان مسلمين تصائمين تايا كودقان لولك حيب تاهي كتر سن ولايدا شبي الله سيه كابيه كوهيا مغالادا عاسي مداهي حمر سالدiga أسكرت الدولة فدرال كايا وحا مرقورة كوبلوغي وارو غرباسي مناها وغي مند عيدا مكتر سن ملتاريغ حركاد شباب المجاهدين وحانا دقال سعودية مدكو بان كدب لالووريغي قبيهان بسالدiga ديغان كبوسلي تاليس كعيدا كحركاد شباب المجاهدين وحو حسي ان وارو كاس كدب او دعاي دبقال لالبيك سدي kolonya gurmada oo ka soo baxay magaalada Muqdisho kaas oo ka dhacay inta u dhaxeysa deegaanada Baqal iyo xawaalow ee duuleedka Jasiira waxaana halkaas lagu dilay saraakiishi gurmadka ahaa diyaaskar dhowra inta waxa dhar sida ku cad bayaanka in madaafiic lagu garaacay saldhigada ciidamada dawladda federaalka ee AFGOY iyo deegaanada Jasiira kuwaasi oo damacsanaa inay gurmad u soo sameeyaan waxaana ay weeraradan geysteen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac warsaxaafadeedka waxaa lagu yiri khasaaraha nafeed ee cadawga lagu gaarsiiyo weerarkan intaan xaqiijinay waa in ka badan 17 isugu jirta saraakiil iyo askar sidoo kale mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay maxaabiis laga qabtay murtadiinta halka sidoo kale dhamaan gaadiidkii iyo hubkii yeelay saldhiga Busley ay noqdeen qaar ay mujaahidiintu qanimeystaan iyo qaar dagaalka lagu gubay dawladda federaalka ayaa weerarkan ku weysay saraakiil uu ka mid yahay Liban Golcod oo aha taliye ku xigeenkii ciidamada boolis militaaro way dadka qaar ugu yeeraan ashhaadu ladir taliska ciidanka xarakada shabaab mujaahidiin ayaa sargaalkan ku tilmaamay inuu ahaa mujrim ay mujaahidiintu si gaar ah ugu daba jireen kadib markii uu ku kacay falal gurcan oo ka dhana shacabka muslimiinta ah taas way ugu dambeysay kufsi ay isaga iyo maleeshaadkiisi u geysteen dumar muslimaad ah oo ku noola deegaanka Jilib Marko ee wilayada Shabeelle Hoose dilka mujrimkaas ayaa cadaalad ilaab qabowsi u ah shacabkii muslimiinta ahaa oo ay isbuucyadii la soo dhaafay ku dhibaateenayeen deegaanada xeebta ah ee dowladka Muqdisho waxayna degniin u tahay saraakiisha iyo askarta murtadiinta ah inaysan ka badbaadi doonin ciqaabta Allaah iyo gacanta dheer ee mujaahidiinta si walba way gaadiid gaashaan iyo difaacyo waaweyn isugu geedaamaan sidaas waxaa lagu yiri bayaanka Gordo maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa wuxuu baahiyay sawirada dagaalkii halkaasii ka dhacay. Cabdi Fatax Faarax Diiri ayaa ino soo koobaya. Waatay oo aad mahadsantahay Cabsimad Al-Kataib ayaa waxay baahisay durbadiiba sawiro ka marqaati ka caya maanta wixii ka dhacay xerada Busley oo u dhow deegaanka Jasiira. Sawirada ayaa bayaankii maanta ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab u marqaati furaya. Waxa la arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo dagaal kula wareegaya xerada. Indhahaaga waxaad ku arki karaysaa qaar ka mid ah ciidamada dawladda federaalka oo ay dushoodu ka hilaacayso tareysada isla markaana meedadkooda la bilqay. Sawirada waxaa kaloo soo bandhigayaan firxadka ciidamada dawladda federaalka inuu gaaray badda heer qaarkood ay biyaha isku tuureen. Waxa la arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo liishaamaya ciidankaasi badda isku tuuray. Welibana ku eryanaya qaar ka mid ah gaadiidkii ay iyaga ka qabsadeen oo qoryaha boobayaasha culus ku xiran yihiin. Intaa waxaa weheliya oo la arkayaa meedadka ciidanka oo bilqan hub iyo gaadiid lagala wareegay. Gaadiidka laga qabsaday waxaa ka mid ah kuwa dagaalka iyo cagaf-cagafyo ay dhirta ku jarayeen. Ugu dambeyntiina waxaad sawirada ku arkaysaa ciidamo maxaabiis ah oo ilaa iyo 3 ah. ومهتسين هاي عبد الفتاح فارح ديرية لين عكالي الكتايب اللي اخباري هيا باهيسي فيلين ير او لغو سو بانديغ ايو دقال كي لو مالي كهر عيدا مدى حركة دا مجاهدين تال شباب اي كولو وريغين ديغان كبار سنقوني اي دولات كمغالة كسمايو موقال كا ايا وحا لغو سو بانديغ ايا سيدا او دقال كا او دعي وحانا الارك ايا عيدا مدى دولة دا فدرال كا او سالي كفرحان ايا محابيس اي مجاهدين تكعان تكوديغين iyo meedadka ciidanka maamulka Jubaland ay kaga carreen fagaarihii uu dagaalka ka dhacay. Wa hagaag qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa bogaadiyay weerarkiisa ka ciidamada dawladda federaalka lagu laayay ee ka dhacay deegaanka Busley ee dowladka magaalada Muqdisho. Waa kuwan waxaana ugu horeyn doona Nabadoon Cabdullaahi Ansaari. Alxamdulillaahi wahdahu. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Waxaan uga mahadcelinaynaa fadligiisa iyo karamkiisa iyo ciziga ummada muslimiinta iyo mujaahidiinta uu ku manaystay baan Allah uga mahadcelinaynaa. Allah waxaan uga mahadcelinaynaa bishaan Ramadaan oo maaragta khayrka badan oo shahrul futuhaad ah, nicmada uu ina siiyay oo mujaahidiinta ugu kaalmeeyay yaan Allah uga mahadcelinaynaa. Waxaan maaragta ay runtii aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay si jamac ah sida wax u socdaan iyo futuuxaadka iyo guulaha ummadda soo maaragta ay gaarahayo oo maalin walba la soo tabinhayo, ayaad moodaa qalbiganaga inuu si aada ula ruxmanhayo farax daraaddiis. Marka Allah taasaan uga mahadcelinaynaa. Thumma waxaan u mahadcelinaynaa oon weliba u ducaynaynaa oon ammaanaynaa dadka camalkan kitaabka Ilaahay iyo sunnadii Nabi Maxamed inay koonka ka kor ahaato oy maaragta ay ka taliso dadka u istaagay Ilaahay idinkii adduunkana ku cizooba, aakharana jannatu firdaws Ilaahay ha idinku maamuuso, taladiinna iyo tawfiiqdiinnana Ilaahay ha wanaajiyo. Markaan intaas ka nimaanaadeer, run ahaantii haddii horta waxa socdo waa wax qofkii caqli leh oo dhan uu ku baraarugi karo, qofkii haddee uun maaragta caqligu si ka noqdayna uusan weli garanayninoo hamajlhamaj uu ka yahay, qolo daalimiina alla ma hanuuniyo dagaalkan maanta dhacay iyo kii shala dhacay iyo kii daraad dhacay iyo kii ka dhacay meesha la yiraahdo maxaan iraahdaa Israel, dhammaantood way isku faylahayaan, wayna isdabagalahayaan. Xaqa iyo baadilkaana ku legdamay intaasoo goobood, xaqi baana sare maro adkaaday, baadilkana waa uu dumay oo waa burburay. Meeshaan waxa ka dhacay waxay ku daba faylahayaan wixii ka horreeyay oo mucjisaadka ahaa oo muslimiinta ka farxiyay oo murtadiinta ka nixiyey oo cadowga argagax geliyey oo xiryahoodii inay baneeyaan ku wada kalifay. taas bay daba socotaa middaan maanta dhacdayna. ayadana Allaan uga mahadcelinaynaa sidii kuwii hore, waanan ku faraxsannahay si aanan la xisaabi karin. run ahaantiina Allaah baan ka rajaynaynaa inuu noo siyaadiyo guulaha maaragta ee mutawaatirka ah oo muslimiinta iyo mujaahidiinta siinayo. Allaah baan weydiisanaynaa inuu noo siyaadiyo middaanna waxay marqaati u tahay, yacni sida cadowga Ilaahay uusan kaalmo u haysanin, laa mawlaa lahum, malihidin wax idiin gargaaro, adinka malihidin mawle, annaga allaa mawlahanaga ah. Ani magacayga waxaa layihahdaa Malaq Biyu Malaq Axmed. Waxaan Allah ugu mahadinaynaa nicmadii saaki dhacday ee ka dhacday walaalada Shabeelada Hoose, dowladka Muqdisho, deegaankaas oo loo yaqaano Busley, oo maanta qaniimo fara badan laga helay iyo murtidiin fara badan baktigooda meesha u yaallo, saraakiil ay ku jiraan, maxabiis fara badan laga qabtay. Ilaah ayaa ku mahadsan dalika fadlallah yutiimo yashaw, waa nicam Ilaahay uu nasiimid anaga keensi karnamaha. Allahaasaan u mahadinaynaa. Maanta waa maalin xaqiiqdii bisha aan ku jirno waa bil barakeysan, waa bishii futuxaadaha, waa bishii dagaalkii oo Badr uu dhacay oo Islaamku guul badan ay gaareen. Haddana alxamdulillah Ilaahay ku mahadsan maanta oo waxaan la xasmiyey xaaladii Busley. laba maalmood kood waxaad baarsan guuni iyo meel kale oo idin Shabeelada Hoose kuwa kasoo duulay Shabeelada Dhexe oo halkooda lagu celiyey. Ilaahay ayaa ku mahadsan. bishaanna waa bishii Ramadaan ee Ilaahay uu fatuxadaha badan ummadda muslimiinta siin jiray. haddana waa fatuxadii, waa bilow. marka waxaan leeyahay murtidiinta aan xisaabtamin, sidii baalaleedii roob markuu da'o nalka kusoo homamaysay ee inta la soo kaxeeyo la keena furumaha dagaalka looguna tegayo dabada meesha lagu baabinayo. maanta wax dhaqaalaha ama saldareersi ay ku haystaan ajila $100 ama $100 wax la mid ah naftooda ku iibsanaya, aakhirana cadaab loo bedelayo, waa dhibay leedahay dadka. waxaan leeyahay ilmahooda maanta sidaa loo galayo, liibayaasha lagu liibaanaya, lagu shaqaysanayo, hase gurguurti iyo qooda la socota waa arkaysaan, iyagu waxay ku jiraan dhagax isku wareejiyeen. haddii hata uu airborka u soo aadanaba gaari aan habad kare bulad buruf soo raca, marka kuwa ilmahooda inta la soo qaada meesha la geynayo ee arkaaya 24 saac meesha lagu baabinayo, gaalnimo ku dhimanayo, aakhiran cadaab u dhaartahay haddana islaam loo diray biri markii la qabtana waa la soo qalday hooyadeen aan u gadaay meel ku dhidood waxaan leeyahay haday goori goor tahay toobada way furan tahay inta toobada ay furan tahay ilaahay u toobo keenay soo noqdo bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin magaagay malaag maxamed ali aadan yali erre malaag jumbada dhaha baale reer leysaamado may mahadan nagaana allahina abuurday oo roogna geeka maalinta tan ramadaan oo roogna allahaas yam mahadan nagaana kudib may mahad nagaana summa baadje mahad allah baadje mujaahidiinta harakatu shabaab al mujaahidiin rag mujaahidiinta oo geeka gacantii oo ilaahay ka adaabe gaaladii musli dowladda xamar roogdi gacantii ilaahay ka adaabe mujaahidiinta samadan nagaan maylana anti kishahidi jannatul firdaws alayhi qurabi anti kadaawa antina daawajo alayhi buji anti hanta kulubatay oo qarashku biidina marjinaada lehen kawal anta asyalena sidiisin an ogdin baarsan guuni ilaahi mujaahidiinta gacantii ka adaabe aswaal ilaahi gacantii ka adaabe meel kasti ilaahi gacantii ka adaabe ilaahi guul oo macnaheedu muslimiinta ilaahay in yaboohe oo aayada quraanka la ka tilmaamay allahna si allahaas yam hadan nagaan may rajiyeena sida afghanistan oo kala darad oo macnaheedu mareykan ka nagade in dabaarad diyaarad dabadii ku deedahan oo diyaarad macnaheedu kati in lugti qabsadaan damacan taas ilaahay ku rajaynaa bin ilaahi taala magacayga waa maxamed jimcaale qayre oo jooga jubooyinka khaas ahaan degmada saako Alhamdulillah marka waxaan ku hadlaynaa dhacdadii ka dhacday saakay ee magaalada Muqdisho kaabigeeda oo ay ka dhacday barwaaqada lixaad kale oo nagu aanan malaysanayn Ilaahay soo ogaa tiyaasan aad iyo aad u soo dhaweeyneena aad iyo aad uga mahadcelineena aad iyo aad aan ugu duceyneena aad iyo aad yey barwaaqo u tahay marka taas aan ku hadli doonaa hadii aan la idmo wixii Ilaahay naga garansiiyo marka waxaan leenahay cidda arrimaha soo abaabushay oo maanta ilaahdankiisa ka talisay oo maal iyo maskax iyo mar ku bixisay waxaan leenahay bedelkiinu jannadi firdaws Allah ka dhigo qolada ka hawlgashay ee fulisayna sidaas oo kale jannadi firdaws a'la sareysi dhamaanteen Allah isu ka nagayo ku ilaahdankiisa sugan Allah ka dhigo nabadan xafariin ah aad u dirisay ciidamadan kala duwan oo furmaha ku dhamaanaya maalin kasta waxa weeye waa hadalka saldhigiisa weeye marka waxa weeye kuwa waxaan fareyna waa loo faray waana la faraya waana la fari doonaa cidii nool marka waxaan leenahay war adinku ma xiska idinka maqan ma aqliga la'dihiin ma hada hadaatihi ma ilaahay baadan laga waayeen dad ama sax ku jirtaadnaan ahayn ma dad nikaax ku dhashaadnaan ahayn ma diinta ilaahay baadnaan ka warqabin ma ila di ciid aad ku taagantiin ciid iska laadna garanay allah iska leh sabada korkeena ku dhisnaa tirlaanta allah iska leh neefta idinka baxaysa allah leh allah idin xisaabinaya marka ilaaha sidaas oo ku abuuray inuu caabudo inaad gaal caabudo iyo shaydaan iyo ibliis aad raacdo maxaa kugu kalifaya adoo islaama war allaha allah hadduu yahay soo noqo diintaada u soo noqo waxay dhigaysteyaal barnaamijka dhuwaxa wareysiyada qaybiisa dambe ayaan ku sii dhownahay markaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii soonka iyo caafimaadka doktor qorax ayaa alaaba soo jeediya ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyanu qawiya nata'awanu fil khayri jami'an natakatafu fil haqqi sawiya bismillaahir rahmaanir rahiim wa barnaamijki soomka iyo caafimaadka fadhigiisa tobanaad soomka waa xukumeediya tiirka islaamka wuxuuna ilaahay ku waajibiyay dadka baaliqiinta oo caaqiliinta ah oo muslimiinta ah saas la aligeeda ilmaha ay dhaleen inay tarbiyeeyaan waa wax loo baahan yahay salafkii ridwaanullaahi calayhim ilmahooda way soomsiin jireen saas la aligeeda caafimaad ahaan waxaan dad karnaa u sheegno qaabka ilmaha soonka loo baro saa ognahay soomka horna uu soo sheegay waa daacatun wa tarbiyatun wa sihatun way. Marka ilmaha wuxuu u yahay, intiba wuu u yahay. Sidaas darteeda, maadaama 11 bilood ilmaha laftigooda jirkooda raashin u caagaagay oo qaar laga yaabo inay tahay obese ama burburin yihiin, waxaa lama huraan ah in la baro caruurta inay naftooda xakameyn karaan. Sidaas darteeda, ilmaha markay gaaraan 9 sano ilaa 10 sano inta u dhaxayso, waa lagu bilaabaa inay soomaan. Ilmaha sanadka 9-aad ilaa 10-aadka waxaa la sameeyaa waaridkood, bay la suxuuranayaan, kadibna quraacda waxaa la siinayaa 4 saac oo subaxnimo. Kadib wixii ka dambeeyay waxba lama siinayo ilaa 4 la gaaro sanadku ku xigo, oo sanadka 11-aad oo kaleeta ah waxaa la sameynayaa quraacda, baa la dib dhigayaa 6 saac baa la geynayaa. Cuntada ugu horeysana waxay noqonaysaa xilliga 4-ka ah, suxuurtana waaridka bay la suxuuranayaa mar walba. Sidaas darteeda, sanadba sanad ka sii dambeeyo, xilligan hadda weliba antaana ka bixin oo cunuga uu jiro 11 jir, waa inuu ka soomo usbuuciiba maalin ama 10 maalinba maalin kaamil ah inuu ka soomo waaye, maadaama uu la qabsaday inuu 6 suxuur kadib uu cunto cuno 6 saac, 6 saac kadibna uu dadka la afuro. Marka sida ku xigta, marka waxay noqonaysaa in mar walba lasii fageeyo quraacdiisa, kadibna xilliga dadka afurayaan uu afka asna uu hala cuno. Marka waxaa dareemaysaa soomka asagaa marka aan ka sheekeynayo, soomka sharciga maaha, waa soom caruurta lagu tarbiyeynayo. Cunuga laguma bilaabi karo suxuur cun 4 gaar. Marka cunuga markuu la qabsado tarbiyas ayda ah quraacda in cuno 6 saac, 8 saac la siiyo kaleeto, uu la qabsanayaa. Kadibna sanadaha ku xiga waxaad kala fogeynaysaa saad quraacda, waa sii durjinaysaa, kadibna waxaad ku bilaabaysaa inuu soonka maalmo badan ka soomo ilaa uu ka gaaro sinul buluug. Marka waxaa muhiim ah ilmaha maadaama ay ku jiraan xilliga koritaanka, waxaa loo baahan yahay xilliga 4-ka in la siiyo cunto ay ku badan tahay borotiinka oo iyo fawaakihda iyo khudrowaadka aad loogu badiyo suxuurta iyo 4-kaba, ilaa ayagu way korayaan, waxayna u baahan yihiin kilo kalori ka badan midka dadka kale ka badan. Marka waxaan u fiican in la siiyo fawaakihda iyo waxyaalaha macmacaanka ah. Marka ilmaha laftigooda waxaa la rabaa inay ay ka sheekeeyaan oo dadka ay la qaybsadaan barwaaqada iyo nidaamka soonka uu leeyahay. Intaasan uga baxayaa waa mahadsantihiin. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا. كنت يجب قبل برنامج كروح ورئيسي ضيا السوغر نمر كان قضب كوجودن بيا واحد كسر دواني سان حلقة طبنات تحنا نقوم قعدرني رمضان بشي فتوحاتك محمد علي آدم يا ينهايا. علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد دقي استيال تحانها تقارير تآن وقوم قعدرني رمضان بشي فتوحاتك taaso aan ku soo gudbinayno macaarik waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakeysan ee Ramadaan. Xalqada 10-aad ee taxanahan waxaan ku soo gudbinaynaa sidii ay muslimiintu ku furteen dhulka An-Nawba ee dhaca koonfurta dalka Masar. Dhulka An-Nawba oo ah mid aad u ballaaran ayaa dhaca koonfurta dalka Masar, waxaana uu soo gaaraa ilaa waqooyiga dalka Suudaan. Waana dhul juqraafiyadiisa aad ay u wanaagsan tahay, isla markaana dadkiisu badan yihiin, ayna muslimiintu marar badan isku dayeen inay furtaan. Markii ay muslimiintu furteen dhulka Masar, waxa ay xoogga saareen sidii ay u ta'miinin lahaayeen dhulka cusub ee daa'irada Islaamka soo galay, waxaana halista ugu badan ay muslimiintu ka dareemayeen dhanka koonfureed oo ay ka dhisneed mamlako nasraaniyad ah oo ay leeyihiin reer Nawba. Hadafka kaliya ma ahayn in la ta'miiniyo Masar, balse waxaa jiray qorshe ah in islaamka la sii fidiyo isla markaana dhulkaasi dadka ku nool la gaarsiiyo diinta islaamka waana midii ay go'aansadeen ciidankii faatixinta ahaa sida ku cad taariikhda dadka reer noobah waa kuwa dagaal yahanna ah isla markaana ku dheereeya shiishka waxaana muslimiintu ay isku dayeen waagii Cumar bin al-Khattab inay furtaan balse fooda waa ay gelin waayeen waxaana muslimiinta halkaasii ka soo gaaray waxyeelo badan iyagoo wax ka badan 150 mujaahid ay gaaladu ka rideen indhaha kadib markii ay gamoon la heleen waxaana macaariigtaasi ay dhaceen sanadkii 22aad ee Hijriyada muslimiintu kama quusan furashada dhulkan oo dadkiisu badnaayeen waxaana mar waliba ay la iimaaneen qorshe iyo aragti cusub oo dadkani lagu gaarsiin kara islaamka waxaana ay isla garteen muslimiinta in aan reer noobah dagaal waxba looga qaadi karin ayna taa in lala saxeeyo heshiis maslaxad weyn ay ugu jirto muslimiinta Abdullah ibn Umar ibn al-Aas ayaa in badan isku dayay inuu furto dhulkan waxaana ay dhabar adeegeen ku dhawaad 20 sano balse waligi Masar ee khilaafadii Uthman ibn Affan Abdullah ibn Sa'ad ayaa la gaaray heshiis nabadeed kaas oo in muddo ah shaqeeyay balse markii dambe waa ay jabiyeen waxaana waligu uu horkacay ciidamo far badan oo ka tirsan muslimiinta mar kale ayaana dagaal culus lala galay reer Nawbah magaaladii Danqala oo caasimadu ahayd mamlakadii Nawba ay ciidamada muslimiintu hareereeyeen waxaana lagu garaacay madaficda Manjaniqa si daran ayaana loo halakeeyay dadkii ku sugnaa magaalada balse muslimiintu kuma guuleysan xilligaasi inay jirida u siibaan guud ahaan boqortooyadooda kadib go'aan dheer oo muddo qaatay ay reer Nawba waxa ay erga u soo dirsadeen dhanka waaliga muslimiinta ee Masar iyagoona codsaday in heshiis lala galo isla markaana wax waliba ay ogol yihiin bishii Ramadaan ee sanadkii 31aad ee Hijriyada ayaana muslimiintu heshiis qodobo badan ka kooban ay la galeen gaaladii Nawba waxaana qodobada heshiiska ka mid ahaa in la isdhexmaro in muslimiinta masjid ka dhistaan dhulka Nawbiyiinta iyo sidoo kale in la soo celiyo adoonkii ka soo carara muslimiinta heshiiskan oo ahaa mid ku meel gaar ah ayaa la yimid mira aan la filaynin kaasoo ah in markii reer Nawbah ay arkeen islaamka iyo waxa uu yahay ay si hiskooda u qaateen diinta islaamka ee xaniifka ah sidaas ayaana dhulka Nawbah uu ku noqday dhul taabacsan khilaafada muslimiinta waxaana laga taagay raayada islaamka nukhlisu lillahi ibadatana kay nadkhul babar rayyan wa nuwasi alfuqara bimalin wa ta'amin yakfi aljaw'an 'allamani ramadan durusan qabasan min nur intaas ayaan ku soo gabagabeeyneena qaybta 10aad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idin ku dhaafayna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن وهذا دقيسي لنتا سيانعا وكسو قبقبينينا برنامج كدوحة وريسيدا qaar kamid ah wariyashida caadi islaamiga al-furqaan ayaa iga qayb galay kan mid lamida inta aad dib u maqli doontaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh